iPhone, te megint találtál olyan oldalakat. Megint leszettél több 100 gigabájtot. Beszarok rajtad. Ahelyett, hogy felbátorodnál, és a való életben csinálnál valamit, de nem fogsz. Helyette másokat nézel azt, hogy nekik milyen jó! Aki pedofil pornót néz, az egy abszolút veszes. Minden tekintetben felülkerekedett a fajta a létezés. Ha annyira gyerekeket akarsz baszni, akkor menj és basz meg egyet. Te remélhetően ez rossz dolog. Most miért kéne ezt hozzátennem? Érzelmi intelligencia látom, nincsen már senkiben se. Mert mindenki egy pedofil seggfej.